خوش است از تو خشمی که زروی ناز باشد، که به عجز چون در آیم در صلح باز باشد. ز فریب وعده امشب نزدیم دیده بر هم، که شب امیدواری در خانه باز باشد.

برنامه گل‌های رنگارنگ شماره 471.